заплатишь мать, лишь бы один. А я с тобой на скотте, ты кажешься твоем. Скоро сделаю свет, и покуда не бой. Есть наше житё, моё и твоё. Наше житё, моё и твоё.

Песню «Somewhere» – «Неде» з американського спектаклю «Весайдська історія» співала Барбара Страйсенд. На гэтым закончим нашу сьогоднішню зустрічу. З вами був Богдан Андрусишин. Данчик. Дякую Данчику. Я сподіваюся, що у наступну п'ятницю ми почуємо протяг ягоних розповідей про історію сусвітніх мюзиклів. А я ось зараз звернув на достатково свіжий допис у Фейсбуку. Наша колега Ганна Міра Маркевич написала: «Тільки що назирала картину, як три дівчинки, яким, ну, от сили 15 років, набывали дорогущие квитки на концерт «Пласибо» только тому, что на разогреве будет выступать могилевская группа «Акуты». Ну, сапраўды, это цікавый факт. И я сразу перекидываю мосток до того человека, який находится у нас у студии, який має непосредственные отношения до музыки. Зовут его Винсент. Это белорусский актер, музыка. 23 годов. Сыграл в фильмах «Живе Беларусь» головную роль Змагара за «Свободу» Мирона Захарки. Так само играл в фильме «Вышей за небо». Спевая принципово по-белоруску. А пошний его на клип «Не кроку назад» отримал широкую популярность в интернете. Витаю вас, Винсент, у студии «Свободы джаз». Добрый день. Добрый день. Я вот про что хотел сказать. Я сразу признаюсь, я не великий аматор рэповой творчасці, аднак хацеў бы ў вас пытацца, ці можна называць у пэўным сэнсе рэповую стылістыку пэўнай музычнай публіцыстыкай? Музычнай публіцыстыкай не ведаю, я бы так не сказаў, тым больш справа ў тым, што я зараз ўжо адышоў ад такого стандартнага рэпу, так, таму што я зараз раблю ўсё з жывым гукам, з жывым складам, з гуртом. Вось. Усё ж такі, калі мы гутарым пра класічны рэп, а рэп гэта перадусім DJ плюс MC, электронная музыка, заміксаваная DJ-ем і MC Master of Ceremony на мікрафоне, то гэта ў пэўным сэнсе жанр такі больш моўны, там дзе больш, скажам, словы і мова на першым месцы. Але ось гэтыя MC, яны ж адгукаюцца на нейкія, нават вельмі аператыўна, на нейкія бягучыя падзеі. Дають свою оценку. Ведаете, у року так само некоторые, як би, вельми оперативно там дають свою оценку некую, так? Інша справа, що гэта такі словний жанр, там, де словами неяк можна виказати некі такі бытові речі, так само, тому що ну, можна користатися великими радками, скажем так, гэта менш поэзія, чим

Короткие новины со свету из Беларуси. Представники краин Захаду ради безпеки ООН обвинователи Иран у поставках зброи у Сирию. Напередодні Міністерство фінансів США увело додаткові санкції супроць білоруської державної компанії «Білснежпромсервіс» за поставки зброї у Сирію і технології військового і ядерного призначення у Іран. У той же час пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних назвав рішення Міністерства фінансів США ввести додаткові санкції супроць «Білснежпромсервісу» однобоковим тиском на Республіку Білорусь. Урад Чехії увел заборону на экспорт алкогольной продукции крепостью свыше 20 градусов в связи с массовыми отручениями метиловым спиртом, который находился у неякостных мостных напоях. Я напоминаю, что за прошлые тыдни 23 человека померли от отручения метиловым спиртом, десятки потерпели. Выпадки отручения отзначены и у соседних Словаччины и Польши. Городский сход столицы Эстонии Таллина ухвалил решение об уведении от 1 студеня 2013 года бесплатного проезда в громадском транспорте для всех жихаров городу. І, до речі, гэта зніжка буде датычыць і усіх тих навученцаў, незалежна ад таго, жывуць яны ў Таліне ці не. Ну і нарэшце за три дні до термінового голосування на выборах депутатаў Палаты представнікоў 5-го склікання на выборчі участки прийшло ўжо 882 944 чалавекі. Гэтую лічбу назваў у свабодзе сакратар Центральнай выборчай комісіі Миколай Лазавік. Гэта складае 12,5% ад агульнай колькасці выбараў. Працягвае нашу музычную праграму чалавек, якога у Вікіпедыі прынята называць так, Майкл Бубле. Гэта канадскі пап-джазавы выканаўца з вельмі вядомай мелодыяй. Назвы я нават і не буду называць. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you won't know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Oh, yeah. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you are my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him? Thank you.

сустрэліся пазнаёміцца выпіць кавы з Лявонам і Ганнай Вольскімі. Ось, ну, у нас супадаюць такія погляды у жыцці шмат якія. Ну, ось вырашылі паспрабаваць пасупрацоўнічаць разам. Mm-hmm. І мне гэта вельмі прыемна. Я спадзяюся, што гэта ўзаемапрыемна атрымалася. Mm-hmm. Я вось чаму пра гэта спытаўся. Ўсё ж такі, наколькі я разумею, калектыў беларускамоўны, а вам як чалавеку, які нарадзіўся, калі я не памыляюся, у Баку, так? Так. Да, прыехалі ўжо пасля нараджэння, зразумела, у Менск. Все ж таки, беларуская ваша мова, магчыма, адыграла нейкі такі чыннік у кантактах з Крамбамбуляй? Ну, мне на самом деле цяжка адказаць на гэта пытанне. Я спадзяюся, што перш за ўсё мой музычны прафесіяналізм адыграў нейкую ролю. Вось. Але я вось таксама вельмі ўдзячны спадару Лявону, ведаце, з такім мовазнаўцам і кантактуе, канешне, мова становіцца ўсё лепш і лепш. Угу. Учора ў Фейсбуку я пабачыў ваш допіс, па-беларуску зроблены, я яго зараз працытую. Вось аб чым я кожны раз кажу, ды размаўляй на той мове, на якой табе зручна, але ведаеш родную, сваю мову, дык будзеш зарабляць на 10% больш. А ніякага прымусу, ўсё лагічна і прыгожа. Скажы, калі ласка, у складзе Крамбамбулі ёсць даплата 10%? Не, у Крамбамбулі пакуль што мы працуем за ідэю у плане мовы. Але, ну, і менавіта трэба зрабіць такую прапанову дырэктарке калектыву. Я не адмовіўся. Ну, тады ўжо не 10, мабыць, адсоткаў 30. Ага, ага. Усё такі мы ў такіх абставінах зараз знаходзімся. 10 мова, то будзе. Угу. Павел, а што вас падштурхнула заняцца беларускай мовай, шчыра кажучы? Ну, шчыра кажучы, пасля выбраў прэзідэнцкіх апошніх такіх выбраў, ось я, у мяне ўзнікла такая ідэя зрабіць праект на вершы Владзіміра Некляева. Угу. І, канешне, ну, гэта было такім штуршком, как бы дакладна разумець, аб чым ідзе гаворка, і, канешне, тады ў мову і закахаўся. Угу. І сапраўды гэта можна каханнем называць, так? Так, так, это, ведаеце, у нас заўсёды, калі нас навучаюць, там, у школе, ці Пад прымусам, так? Так, гэта і пад прымусам, гэта і, ну, як заўсёды там робіцца школьная праграма, вельмі цяжка яе ўспрымаць подлетку ці нават дзіцяці. Ось. А калі чытаеш, шчыра чытаеш, ось, ці слухаеш рэальна носьбіта гэтай мовы, і, канешне, заўсёды рэагуеш на самы па-іншаму. Mm-hmm. Ну, і дазволю сабе мілагучная. Так. Ось, пра мілагучнасць загаварылі. Я дазволю на заканчэнне вернуцца трошкі да музыкі. А што ж будзе з аўтсайдэрамі? Ну, аутсайдеры існуюць. Я просто, прабачце, Павел, я слухачам нагадаю, што гаворка ідзе пра ваш калектыў, які называецца The Outsiders. Ну, так, аутсайдеры зараз існуюць. І, канешне, у мяне зараз набралося шмат новага матэрыялу, я вось зараз над ім працую. І спадзяюся, ну, з дапамогай больш професійных прамоутараў, прадусараў, чым я, раней гэтым я займаўся. Uh-huh. Ось мы здолеем, ну, зрабіць ці то запіс, ці то нават новую праграму, з якой, якую ў наступным годзе, я вельмі спадзяюся на гэта, мы можам паказаць нашым слухачам. Uh-huh. Добра, вялікі дзякуй, Павел, што вы адгукнуліся на наш званок. Да, вялікі дзякуй. А я хацеў бы паставіць у эфір таксама вось кампазіцыю Паўла Ракеляна і групы Outsiders пад назвою I Hope You Die. Ну, калі у нашых слухачоў будуць магчымыя варыянты перакладу назвы гэтай кампазіцыі I Hope You Die, калі ласка, пішыце ў Фейсбуку на старонцы Свабоды Джаз. А мы слухаем Павла Ракеляна і групу Outsiders. Outsiders. been really, really, really rude. I can stand the sweetness of this attitude. You hurt my soul and now it feels so bad. You know what to do to make me sad, sad, sad. I hate your smile, I hate your walk. I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die in pain, you will burn in hell. My heart is sold to cheap on sale. Drank my blood and wondered why I'm pale. You failed as I'm in love and now you go to the gym. Now you get a deep, cause you mean, mean, mean. I hate your smile, I hate your walk. I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die in pain and go a burning hell. This freaking bastard made me stand in the corner. Innocent child in the house of sorrow. Not an avenger, but none of the priests. I wanna see you cry because you mean, mean, mean. I hate your smile, I hate your walk. I hate your sweet, sweet, sweet, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die in pain and you will burn. Скончыць сёння вяшчанне свабоды джаз належыць згаданаму ўжо сёння ж Джымі Хендрыксу. Паслухаем Джымі. Watching away all my pain. See